پرون خلا پا جگو جگو غرو معلوم دی پرون خلا پا جگو جگو غرو معلوم دی دوران کلی پر دنگو چنارو معلوم دی دوران کلی پر دنگو چنارو معلوم دی پرون خلا پا جگو جگو غرو معلوم دی پرون خلا پا جگو جگو غرو معلوم دی دوران کلی پر دنگو چنارو معلوم دی دوران کلی پر دنگو چنارو معلوم دی اشنا پډیر تلوار لکه زلمر د مازیګر اشنا پډیر تلوار لکه زلمر د مازیګر لستر ګونی واتی او پونې تو معلوم دین لستر ګونی واتی او پونې تو معلوم دین دوران کلی پرون خلا پا جگو جگو غرو معلوم دی دوران کلی پر دنگو چنارو معلوم دی دوران کلی پر دنگو چنارو معلوم دی تغی دا شاپاک دی رانا کتا خاری دا پاگی کی دا شاپاک دی رانا کتا خاری دا پاگی کی دا تیارو پاورا کی دو معلومی دین پاگی کی دا تیارو پاورا کی دو معلومی دین پرون خلا پا جگو جگو غرو معلوم دی دوران کلی پر دنگو چنارو معلوم دی دوران کلی پر دنگو چنارو معلوم دی دوران کلی پر دنگو چنارو معلوم دی دوران کلی پر دنگو چنارو معلوم دی زمان دا امید ستوری حسین ویچی قیامت شی زمان دا امید ستوری حسین ویچی قیامت شی پا خوب کی میلی دی پا ماتی دو معلوم دی پا خوب کی میلی دی پا ماتی دو معلوم دین دوران کلی پر دنگو چنارو معلوم دین پرون خلا پا جگو جگو غرو معلوم دین دوران کلی پر دنگو چنارو معلوم دین دوران کلی پر دنگو چنارو معلوم دین رانا سپینا لامن دیز منگل کلی ٹولا والا رانا سپینا لامن دیز منگل کلی ٹولا والا دا حسن میرات لی پاکو چی دو معلوم دین دا حسن میرات لی پاکو چی دو معلوم دین پرون خلا پا جگو جگو غرو معلوم دین دوران کلی پر دنگو چنارو معلوم دین پرون خلا پا جگو جگو غرو معلوم دین دوران کلی پر دنگو چنارو معلوم دی دوران کلی پر دنگو چنارو معلوم دی دا هجر تور ماخام دی نور هم اوږد شو مسافر د هجر تور ماخام دی نور هم اوږد شو مسافر لغام دی سپیدی هم پسل گو معلومی دی لغام دی سپیدی هم پسل گو معلومی دی دوران کلی پر دنگو چینارو معلومی دی پرون خلاپا جگو جگو غرو معلومی دی دوران کلی پر دنگو چینارو معلومی دی دوران کلی پر دنگو چینارو معلومی دی چه بار دکلالا کردا دا زاکر دزلالا کورا چه بار دکلالا کردا دا زاکر دزلالا کورا دمین جانازی هم پواتو معلومی دی دمین جانازی هم پواتو معلومی دی دوران کلی پر دنگو چینارو معلومی دی پرون خلاپا جگو جگو غرو معلومی دی دوران کلی پر دنگو چینارو معلومی دی پرون خلاپا جگو جگو غرو معلومی دی دوران کلی پر دنگو چینارو معلومی دی دوران کلی پر دنگو چینارو معلومی